住了。 Я тебя не зарушаю, потому что там. Ilyen is kell, az a gyilakor, a 100 gram, 10 darab, 100 nárba kerül darabja. Dicalor, az a neve neki, hogy Dicalor. Ilyen szíverősítő. Dilakor? Ha, igen, az. Dilakor. Kis csomagolásban van. Igen, ez lesz a 100 nál darabja, nem? Mindjárt nem nézzük. Azt szokott, hogy szokott lenni. 100 dinár, igen, 101. Jó, akkor az. Szép. Annyi, hogy a Nebigát és a Furoszemidot azt nem engedi a komputer, hogy adja, mivel ő úgy számolt, akkor még kell, hogy legyen. Ja, értem, akkor a többit akkor. Mivel, hogy a Furoszemidet minden másodiknak kell egyet, a Nebigából pedig felett, tehát akkor azt még kellene, hogy legyen neki. Ja. Nincsen jelen pillanatban, azt valószínűleg, hogy holnapunk. Mindjárt van, mindjárt van. Nem lehet kapni, deficit. Esetleg akkor nézze meg valamelyik gyógyszertárba, hogy nekik még maradt-e. Már betiltották a nyakát. Tessék? Betiltva nem lehet kapni. Jelen pillanatban nincs a nagy kereskedőnél, tehát lehet, hogy most csak jelen pillanatban hiányzik, nem tiltották. Ez nem azt jelenti, hogy betiltották, csak jelenleg nem lehet kapni. Lehet, hogy ha valami papírológia van, és akkor azt kell hosszabbítsák, és addig nem lehet. Ez mennyi lesz akkor? Tudja, hogy kell szedni, vagy írjam? Hát tudod, tudja felvi szerintem. Na nézem, az 110 nárba kerül. Ami itt van. Igen, amit ott ír, az az ára. Hát van 111 és. 111. Meg van 110 és, a kettő. Akkor azért, hogy mindjárt beütöm a gépbe, és akkor megmondja. Egy 111. Nem mindegyik meg. Ez a három. Robot? Ez a Predator így dolgozik, vagy nem dolgozik máma? Holnap. Hány órakor lehet jönni, hogy időpontot kérni? Múltra fogsz a ne rádi Predator, dolgy jön. Szóval egyre lehet jönni, vagy hogy? Na, tudod. Robot, szám a papír. Robot, mit van papír? Može ovo, ne može? Može, látod a tett hosszú, hogy bent volt a kiknál. Jó. Jó. Kérnek, hogy te operálni vagy, vagy ilyesmit mondhatottak. Nem, hogy operálva, akkor vagy amúgy sem rosszabb, hogy fel kell, vagy nem kell, ha meg ilyenek voltak. Kanyomóan ez. Igen. Az. Ezek a gyógyszerek kellenek, ugye? Újabb gyógyszereket kell szednie, vagy? Már megnézzük, hogy mi is volt. Itt szedjünk most. Erre az ultrahangra, erre az expert ultrahangra kapott beutalót. Az hol? Kanicára, az a vizsgálat felé. Igen. Hogy eldönt, hogy el akar menni, nem akar elmenni. Azt mondják, hogyha valami szívét akarják megoperálni, kitisztítani, vagy van ráírva. Igen. Az eléggé veszélyes vagy. Szívvel kapcsolatban akarnak azt a ultrahangot megcsinni, a szív ultrahangot. Egy specifikus szív ultrahang vizsgálat. Eldönt, hogy el akar menni, vagy nem. Azt mondta, akkor megoperálják, tehát hogy nem fog többé felkenni, vagy ilyesmit mondtak neki, még van rá. Majd lehetőség van, nem bírják ezt szervezetek, hogy... A műtéte. Ha. Elkezdem. Ez az útvonal, ez csak elővizsgálat, ez az útvonal vizsgálat, az nem veszélyes. Nem tudom, hogy akarja még, hogy mit akar. Majd még elvasszak. Milyen valóság nem tudom. Hát nem, nagyon akarja menni. De azt mondom, hogy nem kell neki már semmilyen orvosság sem. Akkor azt személyesen kell lennie, vagy hogy lehet azt a... Személyesen, hogy elmegy Noviszádra, buszta és akkor úgy. Van nem viszik, mert ez nem specifikus. Megmondták, hogy mikor akart az időt? Nem mondtak semmit, senkinek nem mondott semmit sem. Csak ahogy van egy papír, meg hogy jöttem, hogy milyen orvosságot kezdtem. Tehát akkor azt mondja, neki semmit sem nem kezdtem. Így nem tudom. Egyébként ide mással, mint amik voltak, ha? Na, mindjárt elsősorban, csak nem értem oda. Budapény hölgyőtárgyától gazdott az a gyomorvédő diuder, visszajtól színalakban, trombot sem. Kéne bigál már nincsen többet. Csoda? Ne bigál nincs már. Pikatrafon az máskor is volt. Micsoda? Az pikatrafon. Az a vízhajtó. Néha másabbak ezek az orvosságok. Sokkal vagy? Mi van? Nagyon másabb a hatóanyagok benne. Mások is vannak, na, fel is kell szenni, nem? Hát de nem, ez jó, hogy az a hány darab van, ez vissza sok. Hány darab van? Ha akar menni Kamenitára, ha? Akkor akkor ezt ki kell vinni, hitelesíteni a beutalót a komisszióra, itt a betegségvédőbe be kell adni, és akkor a komisszióra jóvá hagyatkozni. Ja, értem, a komissziót kell hagyni neki, vagy igen. Hogy? Jóvá kell, hogy a komisszió vagy, és akkor úgy bír már lemenni. Akkor úgy kapja meg, hogy elvigyék. Mozgásképes? Hát nem annyira, mert mindig fulladozik. Jócskán. Nem bírja, nagyon nem állni se. Semmit sem. Épp, hogy még nagyon, például nagyon pihennie kell, nem bírja, ha kap. Egy pár perc, meg rögtön pihennie kell neki, megáll. Eléggé. Kezdve. Rendesen mozogni. Csak ezt be kell, hogy komplet nyomtad valami papírt, vagy hogy megy ez? Hogy mozgásképtelen, ami annyira mozog, fulladozik, és akkor úgy, vagy hogy? Vagy valami kell papírok a komisszióra is, a jó van. Igen, ez a papír, ez az elbukától. Ja, akkor ezt komplet le kell fénymásra talán megmondani. Igen. Szóval egyszer, hogy most van. A komissziót megnéz, és akkor vagy jóvá hagyja a papírok alapján. Ja. De hogyha kipucolják neki a szívét, akkor az a fölvágják, nem? Most ők döntik el, hogy mit lenne az a csinálom. De azt mondják, hogy eléggé veszélyes vagy mi, kockázatos. Mint hogy beütetnék mellé valamit, hanem itt megvágják, hogy nem raknak mellé semmit se, vagy amit ilyesek mondta. Billentyűit vagy mit akarnak kipucolni. Billentyűket is. De azt nem vigyek, aki nem vágják, hogy már se nem vigyek kiszélni, vagy. így itt vannak a reflexek, akkor beszélnek a művész. Tanulják azt írták, hogy egy hónap múlva kell oda Szabadkára majd visszamenni. Ja. Nem a kardiológushoz, meg a tüdőorvoshoz. Szóval akkor az van írva rá. És akkor, hogyha akar menni Kanicára, akkor úgy, de az fél évig tart, hogy elbírálják, hogy meg tart a reklamáció vagy. Ebben két gyógyszerrel ja. És az ebből kiírta. Az a beutaló, az is itt van, vagy az még nincs? Azt meg kinyomtassák, ja? Mondjuk, igen, az alapján. Oxy scanner. Dajte mada recept. To privatno je. Ne,